मातृता मुखमसा द्वैत प्रपंचाशय सत्य ज्ञान सुखात्मक श्रुति मिथ्या बंध विधुन परमानंदेकतानात्मक मोक्षम प्राप्त स्वयं विजयते विष्णु विकल्पोजित मिथ्याबंध विधुन अत्र बंध विधुन अविद्या तत्कार्य शून्यत्वम क्योंकि मिथ्याबंध विधुन और आगे विकल्पोजित विष्णु विकल्पोजित विकल्परहित विकल्परहित और मिथ्याबंधन का अभाव दोनों में क्या भेद है। बंध विधुननम अविद्या तत्कार्य शून्यत्वम और दृश्य शून्यत्वम अनादि साधारण दृश्य शून्यत्वम इति तयोर्भेद। दृश्य शून्यत्वम कहाँ कहा गया विकल्पोज्झित विकल्पोज्झित कह करके विकल्परहित दृश्य शून्य। दृश्य शून्यत्व कहने से अनादि साधारण दृश्य शून्यत्वम अनादि साधारण अनादि और साधि हो जितने दृश्य सबसे रहित और बंध विधुनन कहन से अविद्या तत्कार्य शून्यत्वम दोनों में कोई भेद है। अविद्या तत्कार्य शून्यत्व कहेंगे तो अनादि के अविद्या बाकी कार्य के अभाव उससे अतिरिक्त कोई और अनादि है कितने पांच ब्रह्म को छोड़कर के और चार ही चार अनादि और कार्य रहित तो सब सिद्ध हो जाएगा दृश्य शून्य तो कह करके। बंध विधुनन कहेंगे तो चार अविद्या चार अनादि का अभाव सिद्ध होगा और दृश्य शून्य कहेंगे सब दृश्य ज्ञेय का अभाव ब्रह्म ज्ञेय नहीं होता है पांच अनादि ज्ञेय तो सब दृश्य से शून्य कहने से अनादि साधारण अनादि साधि सब दृश्य का अभाव अविद्या और अविद्या से अतिरिक्त चार अनादि सबका अभाव है ब्रह्म में इस दोनों का भेद हुआ। मिथ्या बंध विधुन अनेन दिया है तो विधुन अनेन तृतीय विभूति है तृतीय विभूति हेतु में होती है किंतु धूमेन बन्हिमान बन्नी का हेतु है ना नहीं धूम पर्वत बन्हिमान धूमात हेतु है हेतु से पहले धूम होगा उसके बाद बनी की उत्पत्ति होगी है हेतु है ना कारण बनी का कारण धूम है नहीं हेतु कैसे हुआ कारण नहीं तो हेतु कैसे कहते धूम को पर्वत बन्हिमान धूमात हेतु क्या है तो हेतु कार्य होता है ये ज्ञापक हेतु है ज्ञान जनक धूम वन्नी का जनक नहीं वन्नी ज्ञान का जनक वन्नी ज्ञान का जनक धूम होता है ज्ञान मान धूम वन्नी ज्ञान का जनक अथवा धूम ज्ञान वन्नी ज्ञान का जनक धूम ज्ञान से वन्नी ज्ञान होता है अथवा ज्ञान मान धूम से वन्नी का ज्ञान होगा वन्नी की उत्पत्ति नहीं वन्नी का ज्ञान तो ये हो गया ज्ञापक बन्नी का ज्ञापक है धूम तो का यहाँ जो विधुन अनेन तृतीय है ज्ञापक हेतु न तो कारक हेतु जनक हेतु में भी तृतीय होती ज्ञापक हेतु में भी तृतीय दंडे न घट जनक होकर के अधूमे न बन्हिमान ज्ञापक होकर के नहीं अविद्या अस्तमयो नाम व्यावहारिक ध्वंस रूप विद्याजन्य अस्म सिद्धांत स्वीक्रियते दृश्यांतर ध्वंसवात जन्य अविद्यास्तमय नाम अविद्या का अस्तमय अविद्या निवृत्ति अविद्यास्तमय व्यावहारिक ध्वंस रूप अविद्या की निवृत्ति कोई व्यावहारिक ध्वंस रूप पदार्थ विद्या से होने वाला अस्म सिद्धांत नहीं स्वीक्रियते व्यावहारिक कोई अविद्या निवृत्ति नाम को कोई पदार्थ अविद्यानिवृत्ति ब्रह्म से भिन्न कुछ हो तो है ही नहीं अधिकरण रूप ब्रह्म है तो विद्याजन्य कोई नहीं मानते यहाँ तक तो जो कहा गया ये तो दृष्टांत के लिए और इसके प्रकृत के लिए अब यहाँ कहते दृश्यांतर ध्वंस व तजन्य दृश्यांतर ध्वंस तजन्य तजन्य तजन्य से अविद्या ध्वंसजन्य तजन्य से तत्पश्य अविद्याध्वंस, अविद्याध्वंस से उत्पन्न होने वाला कोई दृश्यांतर ध्वंस, दृश्यांतर ध्वंस कोई ऐसा नहीं मानते। अविद्याध्वंस हो गया उससे उत्पन्न होगा कोई और के ध्वंस, अविद्याध्वंस से जन्य और के ध्वंस दृश्यांतर ध्वंस ऐसा नहीं मानते। दृश्यांतर ध्वंस का अर्थ दृश्यांतर रूप दृश्य ध्वंस, दृश्य का ध्वंस है, दृश्य का जो ध्वंस वो भी दृश्य हो जाएगा, ध्वंस भी दृश्य हो जाएगा। तो दृश्यांतर ध्वंस का अर्थ क्या, दृश्यांतर रूप दृश्य ध्वंस। अविद्या ध्वंस से कोई दृश्य का ध्वंस होगा जो कि अन्य के ज्ञेय पदार्थ ऐसा नहीं मानते हैं, इसलिए ज्ञापक अर्थ करना जकार का नहीं। विद्युनने न अविद्या का तत्कार्य शून्य होने से उससे अविद्या ध्वंस के कारण और एक कोई ध्वंस उत्पन्न होगा ऐसा नहीं है। किसी ध्वंस का कारण अविद्या ध्वंस, दृश्यांतर ध्वंस भा तजन्य अविद्या ध्वंस जन्य, विद्युनने न मिथ्याबंध विद्युनन हो गया, अविद्या तत्कार्य शून्य, अविद्या ध्वंस होने से और एक कोई ध्वंस उत्पन्न होगा ऐसा नहीं मानते हैं, इसलिए मिथ्याबंध विद्युनन अर्थात अविद्याध्वंस, विद्युनन अविद्या तत्कार्य शून्य, अविद्याध्वंस के द्वारा और एक कोई ध्वंस उत्पन्न होता है ऐसा नहीं मानते हैं। अविद्याध्वंस जन्य कोई दूसरे ध्वंस दृश्यांतर दृश्य को दृश्य कोई रूप दृश्य ध्वंस और कोई ध्वंस नहीं मानते हैं, इसलिए विद्युनन तृतीय हेतु में नहीं, कारक में नहीं, ज्ञापक हेतु। यदि अविद्या ध्वंस से और एक ध्वंस मानेंगे, अविद्या ध्वंस जन्य, अविद्या ध्वंस से और एक ध्वंस, अविद्या ध्वंस जन्य और एक ध्वंस मानेंगे, कारक हेतु मानेंगे तो क्या होगा, विद्युनन मिथ्याबंध विद्युनन अविद्या ध्वंस, अविद्या ध्वंस से उत्पन्न होगा और एक ध्वंस, अविद्या ध्वंस जन्य और एक ध्वंस यदि मानेंगे तो अविद्या ध्वंस से और एक ध्वंस हुआ, वो जो ध्वंस होगा वो भी तो दृश्य ज्ञेय है। अविद्या ध्वंस से एक ध्वंस उत्पन्न होगा तो भी ज्ञेय हुआ, ज्ञेय दृश्य हुआ, फिर उसका नाशक नहीं रहेगा, तो नाशक नहीं रहेगा तो एक ध्वंस भी पदार्थ रह जाएगा। तथा सती तस्य निवर्तक अभाव है न, अविद्या ध्वंस जन्य और एक ध्वंस यदि मानेंगे, दृश्यांतर ध्वंस दृश्यांतर नाश बने तो उसका कोई निवर्तक नहीं रहेगा, तो एक रह गया ध्वंस रूप पदार्थ, अविद्या ध्वंस जन्य और एक ध्वंस ज्ञेय पदार्थ रह गया। तो विद्वा नाम रूपाद विमुक्त श्रुति बोधित विदुषि सर्वदुष उच्छेद से बाधा पते, विद्वा नाम रूप से विमुक्त विमुक्त हो जाता है, नाम रूप रहित, इसका क्या अर्थ है, कोई भी दृश्य पदार्थ नहीं, सर्वदृश्य का उच्छेद होता है। सर्वदृश्य उच्छेद कैसे होगा, यदि कि अविद्या ध्वंस से दृश्य का ध्वंस रूप के पदार्थ रह गया, दृश्य रह गया, ध्वंस भी ज्ञेय, ध्वंस भी ज्ञेय है ना, नहीं तो ज्ञेय पदार्थ यदि रह गया तो नाम रूप से रहित कैसे हुआ, नाम रूपाद विमुक्त श्रुति का बाध हो जाएगा यदि अविद्या ध्वंस से और एक कोई ध्वंस मानेंगे, इसलिए विद्युनन तृतीय ज्ञापक हेतु न कि कारक हेतु ही। तत्वज्ञान उत्पत्ति द्वितीय क्षण ही तत्वज्ञानादि सर्वदृश्य नाश उत्पादात, तत्वज्ञान जो होगा उसके द्वितीय क्षण में तत्वज्ञानादि सर्वदृश्य नाश की उत्पत्ति, तत्वज्ञान के द्वितीय क्षण में सर्वनाश है, दृश्य नाश सब और तत्वज्ञान का भी नाश द्वितीय क्षण, तत्वज्ञानादि सर्वदृश्य नाश उत्पादात, उक्त क्षण द्वितीय क्षण उक्तनाश से नाश उत्पत्ति असंभव, उक्त क्षण से तत्वज्ञान उत्पत्ति क्षण द्वितीय क्षण, उक्त मतलब तत्वज्ञान उत्पत्ति जिस समय उक्त क्षण तत्वज्ञान क्षण उसके द्वितीय क्षण में, तत्वज्ञान क्षण में के द्वितीय क्षण में उक्तनाश से दृश्यांतर नाश से, तत्वज्ञान के द्वितीय क्षण अन्य दृश्य का यदि नाश होगा उक्तनाशस्य नाश उत्पत्ति ध्वंस, दूसरा जो नाश हुआ दृश्यांतर नाश उसका नाश, दृश्यांतर नाश एक दृश्य हो गया उसका नाश तत्वज्ञान उत्पत्ति के द्वितीय क्षण में नहीं हो सकता है। उक्तनाशस्य नाश, उक्तनाशस्य का तो दृश्यांतर नाश का ध्वंस, दृश्य ध्वंस का ध्वंस नहीं हो सकता है, दृश्य ध्वंस रह जाएगा, रह जाएगा तो नाम रूप से रहता नहीं हुआ, नाश उत्पत्ति असंभव। हाँ पारमार्थिक तो नहीं, ज्ञान भी व्यावहारिक है, जो विद्या निवर्तक ज्ञान अभी व्यावहारिक है। तत्व ज्ञान जन्य से नाश सेव, तत्व ज्ञान नाश हेतु थी, यदि कहेंगे तत्व ज्ञान जन्य जो नाश होगा वो तत्व ज्ञान नाश का कारण हो, तत्व ज्ञान से हो जाएगा अविद्या तत्कार्य ध्वंस हुआ, वो ध्वंस ही तत्व ज्ञान का जो नाशक, तत्व ज्ञान का तो नाश होगा, तत्व ज्ञान जन्य जो नाश अविद्या तत्कार्य नाश हुआ वही ही तत्व ज्ञान का नाशक कहेंगे, नाश मानेंगे स्वीकृत भी। फिर भी क्या होगा, तत्व ज्ञान का नाश हो जाएगा, तत्व ज्ञान से अविद्या नाश हुआ, अविद्या नाश से तत्व ज्ञान नाश होगा, तत्व ज्ञान नाश भी रह गया दृश्य दृश्य तो नाम रूपादि विमुक्त कैसे होगा, वो भी कैसे रहेगा, तत्व ज्ञान का नाश एक दृश्य पदार्थ रह जाएगा तो उक्त बाधापते, उक्त बाधे श्रुतिबद्धि विद्वनिषद नाम रूप रही तत्व का बाध हो जाएगा तादवस्त्या। तत्व ज्ञान जन्य से दृश्यांतर नाश से तत्व ज्ञान से यो नाशो, वही कहते तत्व ज्ञान जन्य, तत्व ज्ञान जन्य क्या हुआ, दृश्यांतर नाश हुआ, दृश्यांतर नाश हुआ, तत्व ज्ञान से अन्य दृश्य का नाश हुआ, उसका नाश चाहिए, दृश्यांतर नाश का भी नाश चाहिए, नहीं तो दृश्यांतर नाश दृश्य रह गया, और तत्व ज्ञान का भी नाश चाहिए, तत्व ज्ञान से यो नाश, दो नाश हो गए, एक दृश्यांतर का नाश, दृश्यांतर नाश का नाश और तत्व ज्ञान का भी नाश, जो नाश होगी वो दो नाश यदि रह गए तो नाश का अभाव, तो दोनों का फिर नाश कौन हुआ, तत्व ज्ञान का नाश रह गया और दृश्यांतर नाश का भी नाश, दो नाश रह गए तो नाम रूपादि में तो कैसे होगा। यदि कहीं दोनों स्वनाशक मानेंगे तय हो स्वनाशक तो स्वीकार है, दोनों तत्व ज्ञान का नाश अपना नाशक हो जाएगा, दृश्यांतर नाश, दृश्यांतर नाश का जो नाश वो भी स्वनाशक यदि मानेंगे, तत्व ज्ञान जन्य से दृश्यांतर नाश से तत्व ज्ञान से, तत्व ज्ञान से उत्पन्न होगा दृश्यांतर का नाश, तत्व ज्ञान होने पर अविद्या तत्कार्य नाश हुआ, दृश्यांतर नाश हुआ, उसका जो नाश और तत्व ज्ञान का भी नाश, दो नाश हुआ, दो नाश है, दोनों का नाशक नहीं रहेगा तो नाम रूपादि विमुक्त तो कैसे होगा। यदि कहें दोनों अपने आप का नाशक है तय हो, तय मतलब दृश्यांतर नाश का नाश, यदि स्वनाशक मानेंगे अपने आप का नाशक, अच्छा अपने आप नाशक है तो फिर उसका तो नाश रह जाएगा, अपना नाशक हो गया तो अपना नाश रह जाएगा ना, नहीं फिर ही रह गया, उक्त बाधापति तादवस्थ्य, क्योंकि तत्व ज्ञान जन्य दृश्यांतर नाश का जो नाश होगा, दृश्यांतर नाश का जो नाश उसका भी नाशक हो, नाश हो स्वयं उसका नाश रह जाएगा, तत्व ज्ञान का जो नाश होगा उसका भी नाश होगा, फिर नाश रह गया ना, नहीं तो तादवस्थ्य, अब उसका नाश उसके नाश मानते जाओ तो अप्रामाणिक अनंत नाश कल्पने गौरवाच, फिर उसका नाश और एक मानेंगे उसका और नाश मानो, जितने मानो नाश एक पदार्थ फिर हो जाएगा, नाम रूपादि विमुक्त अर्थात कोई भी दृश्य नहीं रहे, यदि आप कहो तो उसका नाश हो जाएगा, उसका नाश फिर दृश्य हो गया, एक दृश्य कैसे रहेगा, तो दृश्य नहीं रहना चाहिए, दृश्य यदि रह गया तो नाम रूपादि विमुक्त कैसे होगा, इसलिए क्या मानना, तस्मात् चरम तत्व ज्ञान से दृश्याश्रय काल पूर्वत्व अभाव नियम एवं स्वीकृत न तो नाश हेतुत्व, चरम जो तत्व ज्ञान दृश्य नाश का हेतु नहीं मानेंगे, हेतु मानेंगे तो तत्व ज्ञान होने का दृश्य का नाश हो जाएगा, दृश्य नाश भी एक दृश्य है ना, नहीं वो फिर कहाँ जाएगा, उसका नाश का मानो, उसका नाश होगा तो वो फिर एक दृश्य रह जाएगा, इसलिए क्या मानेंगे, दृश्याश्रय काल पूर्वत्व अभाव, दृश्याश्रय काल पूर्वत्व उसमें नहीं रहेगा, अर्थात उसके उत्तर काल में कोई दृश्य नहीं रहेगा, अभी जो अभी एक काल है वर्तमान, उसके आगे दृश्य रहता ना, नहीं अभी अभी अध्ययन कर रहे हैं, अध्ययन के आगे कोई दृश्य रहेगा ना, नहीं काल में दृश्याश्रय काल पूर्वत्व अध्ययन में है, अध्ययन में क्या है, दृश्याश्रय काल पूर्वत्व, किंतु चरम तत्व ज्ञान में दृश्याश्रय काल पूर्वत्व नहीं रहेगा, अर्थात चरम तत्व ज्ञान के बाद कोई भी दृश्य नहीं रहेगा, व्याप्ति होता है चरम तत्व ज्ञान है तो आगे दृश्याश्रय काल पूर्वत्व नहीं रहेगा, ये नियम है स्वीकृत है, न तो नाश हेतुत्वम, ये उसके पूर्व में चरम तत्व ज्ञान में दृश्याश्रय काल पूर्वत्व का अभाव है इतना है, नाश हेतुत्व नहीं चरम तत्व ज्ञान का मानिए, यत्तु अर्थात ज्ञान उसे बद्ध क्या हुआ ज्ञापकों उसे ज्ञान हो गया आगे दृश्य रहेगा नहीं, तत्व ज्ञान होता आगे दृश्य नहीं रहेगा, तत्व चरम दृश्याश्रय काल पूर्वत्व का अभाव तत्व ज्ञान में, यत्तु बद्ध पुरुष ही प्रातितिकम अस्तमयादिकम कल्प्यते, अज्ञानी लोग कल्पना करते अविद्या अस्तमय और प्रातितिक है व्यावहारिक नहीं, न तस्य नाश हेतुत्वम दृश्य नाश हेतुत्वम, वो अविद्या अस्तमय आदि नाश के दृश्य नाश का हेतु नहीं है, प्रातितिक कोई वस्तु होगा अन्य वस्तु का नाश का नाश का नहीं होगा, क्योंकि प्रातितिक है अविद्या अस्तमय ये प्रातितिक है वो दृश्य नाश का हेतु नहीं है, यद्यपि ज्ञापक हेतुतमपि दृश्यास्तमयम प्रति अविद्यास्तमयत्व नास्ति, अविद्यास्तमय हो गया ज्ञापक हेतु मिथ्याबंध विद्युन अनेन तृतीय हेतु हो गया ज्ञापक हेतु, तो अविद्यास्तमय में क्या रहा ज्ञापक हेतुत्वम, किसके प्रति ज्ञापक हेतुत्वम दृश्य निवृत्त दृश्यास्तमय के प्रति दृश्य अभाव के प्रति, दृश्य अस्तमय के प्रति ज्ञापक हेतु तो अविद्या अस्तमय में हेतु तक आवश्यक अविद्या अस्तमयत्व नहीं होगा, अविद्या अस्तमयत्व न ज्ञापक हेतुत्व भी नहीं है, क्यों नहीं है, जीवन मुते प्रातिथिक अविद्या अस्तमय तद व्यभिचारात, जीवन मुते में अविद्या अस्तमय है या नहीं, अविद्या अस्तमय प्रातिथिक है किंतु आगे दृश्यास्तमय दृश्य अभाव नहीं, दृश्य है तद व्यभिचारात किम व्यवहार करता है, जीवन मुक्त प्रातितिक से दृश्यास्तमय से कल्पना, यदि कहीं जीवन मुक्त में दृश्यास्तमय प्रातितिक कल्पना करो, प्रातितिक दृश्य दृश्य उच्छेद दृश्य का उच्छेद कल्पना नियम अभाव, दृश्य उच्छेद होगा जीवन मुक्त व्यवहार नहीं करेगा, दृश्य है तथापि तो फिर क्या हुआ, जो अविद्यास्तमय में ज्ञापक हेतु तो है दृश्यास्तमय निरूपित ज्ञापकत्व ज्ञापक हेतुत्म हेतुता का आवश्यक अविद्यास्तमयत्व नहीं होगा, तथापि दृश्यास्तमय कालीनत्व रूपेण अविद्यास्तमय से दृश्यास्तमय प्रति अस्त्येव इति ध्येयम्, दृश्यास्तमय कालीनत्व रूपेण दृश्यास्तमय कालीनत्व रूपेण दृश्य का जिस समय अस्तमय अभाव होता है तत्कालीन होता है अविद्यास्तमय, अविद्यास्तमय के प्रति ज्ञापक होगा नहीं, दृश्यास्तमय का भी ज्ञापक कौन होगा अविद्यास्तमय अविद्यानिवृत्ति, अविद्या ध्वंस जो दृश्य ध्वंस का हेतु है केन रूपेण अविद्यास्तमयत्व नहीं किंतु दृश्यास्तमय कालीनत्व न दृश्य ध्वंस कालीनत्व न, अविद्यास्तमय हुआ दृश्य ध्वंस दृश्य ध्वंस कालीनत्व न अविद्यास्तमय उसका ज्ञापक, जिस समय दृश्य ध्वंस है अविद्या ध्वंस है उस समय दृश्य ध्वंस, दृश्य ध्वंस कालीन अविद्या ध्वंस, अविद्या ध्वंस दृश्य ध्वंस कालीन, दृश्य दृश्य अविद्या ध्वंसत्व न दृश्य ध्वंस ज्ञापक मानेंगे, तो जब अविद्यास्तमय रहेगा तब दृश्य अभाव होना चाहिए जीवन होते हुए विचार हुआ, किंतु जिस समय दृश्यास्तमय है उस समय अविद्यास्तमय होना चाहिए, दृश्यास्तमय दृश्य ध्वंस कालीन अविद्यास्तमय दृश्यास्तमय का ज्ञापक है केन रूपेण अविद्यास्तमय तो नहीं दृश्यास्तमय कालीनत्व न दृश्य ध्वंस कालीनत्व न दृश्यास्तमय कालीनत्व रूपेण तस्य विदेह कालीन में ही रहेगा, अविद्या ध्वंस विधेय मुक्ति में रहेगी दृश्य का भी अभाव है जीवन मुक्त नहीं रहेगा, दृश्यास्तमय प्रति अस्त्येव इति ज्ञापक हेतु ध्येयम्। अथवा मास्तु प्रातितिकम तादृश अविद्या अस्तमयादिकम, प्रातितिकम तादृश अविद्या अस्तमयादिकम मास्तु, अविद्या का अस्तमेय प्रातितिक है ये भी नहीं मानो, अविद्या निवृत्ति नहीं मानो, तो फिर क्या होगा? मुख्य क्या है? अविद्यास्तमय मुख्य वही चल रहा था। यदि अविद्यास्तमय नहीं माने तो मुख्य क्या है? अविद्य उच्छेद उपलक्षित पूर्णानंद रूप आत्मा मुख्य। अविद्या उच्छेद से उपलक्षित जो पूर्णानंद रूप आत्मा वही मुख्य है। तो अविद्या उच्छेद फिर कैसे होगा? अविद्या उच्छेद से उपलक्षित होगा आत्मा। अविद्या उच्छेद कैसे होगा? अविद्या उच्छेद तद्य स्थूल सूक्ष्म रूप आश्रय काल पूर्वत्व अभाव, स्थूल सूक्ष्म रूप आश्रय काल पूर्वत्व का अभाव। तदीय उत्तर अविद्या के स्थूल सूक्ष्म रूप जो आश्रय काल, अविद्या का स्थूल रूपे सूक्ष्म रूपे, अविद्या का स्थूल रूपे कार्य प्रपंच सूक्ष्म रूपे, इसका आश्रय जो काल उसके पूर्व में नहीं रहेगा पूर्वत्व अभाव। पूर्वत्व अभाव कहें तो उसके पूर्व काले में नहीं रहेगा कौन? तो स्थूल सूक्ष्म कार्य अविद्या का स्थूल सूक्ष्म रूप जो आश्रय उसके काल के पूर्वत्व नहीं आएगा। तो दृश्य दृश्य उच्छेद व्याप्य आगे बताते सर्व दृश्याश्रय काल पूर्वत्व अभाव रूपेण दृश्य उच्छेद व्याप्य, ये हो गया व्याप्य हो गया। व्यापक होता है दृश्य उच्छेद, व्यापक कौन होगा? दृश्य उच्छेद। अव्याप्य हो गया स्थूल सूक्ष्म रूप आश्रय काल पूर्वत्व अभाव। जब दृश्य उच्छेद है व्यापक व्याप्य है तो सर्व दृश्याश्रय काल पूर्वत्व अभाव रूपेण, वो जो स्थूल सूक्ष्म रूप आश्रय काल पूर्वत्व अभाव उसका क्या अर्थ है? स्थूल सूक्ष्म रूप जितने है सर्वदृश्य आ गया, सर्वदृश्य आश्रय काल पूर्वत्व अभाव रूपेण व्याप्य कौन? अविद्या उच्छेद व्याप्य। यत्र यत्र अविद्या उच्छेद तत्र तत्र सर्वदृश्य आश्रय काल पूर्वत्व अभाव, स्थूल सूक्ष्म रूप आश्रय काल पूर्वत्व अभाव। जब स्थूल सूक्ष्म रूप आश्रय काल पूर्वत्व अभाव इसका अभिप्राय क्या है? सर्वदृश्य आश्रय काल पूर्वत्व अभाव, ये दृश्य उच्छेद है। अविद्या उच्छेद दृश्य उच्छेद न व्याप्य, अविद्या उच्छेद दृश्य उच्छेद न व्याप्य कौन सी क्या होगा? यद्यदा अविद्या उच्छेद तदा तदा दृश्य उच्छेद। दृश्य उच्छेद क्या है? सर्वदृश्य आश्रय काल पूर्वत्व अभाव। यदा यदा अविद्या उच्छेद तदा तदा सर्वदृश्य आश्रय काल पूर्वत्व अभाव, अर्थात अविद्या उच्छेद है तो उसके उत्तर क्षण में कोई दृश्य नहीं रहेगा, दृश्य आश्रय काल पूर्वत्व पूर्वत्व का अभाव। तो व्याप्य व्यापक में व्याप्य कौन हुआ बताओ? अविद्या उच्छेद व्याप्य और व्यापक है दृश्य उच्छेद, यदा अविद्या उच्छेद तदा दृश्य उच्छेद। और जो व्यापक दृश्य उच्छेद उसका अर्थ क्या है? सर्वदृश्य आश्रय काल पूर्वत्व अभाव। अविद्या उच्छेद है तो आगे उत्तर क्षण में कोई दृश्य नहीं रहेगा, दृश्य उच्छेद काल पूर्वत्व अविद्या उच्छेद में नहीं आएगा, पूर्वत्व का अभाव आएगा। वो सर्वदृश्य आश्रय काल पूर्वत्व अभाव क्या है? तद्य स्थूल सूक्ष्म रूप आश्रय काल पूर्वत्व अभाव। अविद्या का स्थूल रूप सूक्ष्म रूप दोनों सर्वदृश्य आ गया, स्थूल भी दृश्य सूक्ष्म भी दृश्य, सर्वदृश्य आश्रय काल पूर्वत्व अभाव अभावेन व्याप्य अविद्या उच्छेद, व्याप्य व्यापक हुआ। और मोक्षस्य दृश्य उच्छेद उपलक्षित आत्मरूप कैवल्य रूपत्वात्, मुख्य क्या है? दृश्य उच्छेद उपलक्षित आत्मा, ये अभी कहा था दृश्य अविद्या उच्छेद उपलक्षित पूर्णानंद है, मुख्य ही दृश्य उच्छेद उपलक्षित आत्मरूपेण कैवल्य रूप है। दृश्य उच्छेद उपलक्षित आत्मा उच्छेद आत्मा कैवल्य रूप है, विदेह काल में रहेगा, अविद्या आत्मा में होने पर दृश्य उच्छेद हो जाएगा, उसे उपलक्षित आत्मा रूपे। ये किसका अर्थ करते हैं? मिथ्या बंध विधुन अनेन विष्णु मोक्ष प्राप्त, मोक्षम प्राप्त ही वो विष्णु स्वयं विजेता विष्णु विकल्प जीता। तो अब मिथ्या बंध विधुन अनेन मोक्ष, ये जो मिथ्या बंध बंध विद्युन अनेन तृतीया है, मिथ्या बंध विद्युन हो गया अविद्या तत्कार्य शून्य, अविद्या ध्वंस है ना मुख्य, तो अविद्या ध्वंस कोई जनक नहीं कारक नहीं किंतु ज्ञापक है। यद्वा ननु दृश्य उच्छेद तत्वज्ञान उत्पत्ति क्षण न संभवती, दृश्य का उच्छेद दृश्य की निवृत्ति तत्वज्ञान उत्पत्ति क्षण में संभव नहीं है। क्यों नहीं है? अनादि दृश्यानाम ज्ञानानुच्छेद्यत्वात्, अनादि दृश्य कोई है? अनादि दृश्य कौन है? कितने कितने बोलो, छ छ नहीं पाँच है। दृश्य दिया ना, दृश्य में ब्रह्म नहीं आएगा, ब्रह्म को छोड़ के बाकी सब दृश्य, दृश्य में तो ज्ञेय छः अनादि मान जानते हो ना, हाँ तो छः में से दृश्य हो गए सब, किंतु ब्रह्म को छोड़ करके ब्रह्म ज्ञेय नहीं दीर्घ रूप है तो पाँच हो गए। अनादि दृश्याना अनादि से पाँच है, ज्ञान अनुच्छेद्यत्वात् ज्ञान से उच्छेद्य नहीं होता है, ज्ञान से सब अनादि दृश्य का उच्छेद क्यों नहीं होगा? क्योंकि ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होती है और अज्ञान कार्य का, तो जो अनादि है अज्ञान से पांच हो गए दृश्य, पांच में से एक है अज्ञान और कितना रहा? चार, चार में से कौन अज्ञान अज्ञान कार्य है? चार अज्ञान है, अज्ञान का कार्य है ब्रह्म चला जाने से पांच रहा, पांच में से एक अविद्या, अविद्या को लेकर दे चार रहा, ये चार जो है कौन इसमें अज्ञान अज्ञान कार्य है? कितने अज्ञान कोई है? अज्ञान के अतिरिक्त कोई अज्ञान है? चार कोई अज्ञान का कार्य है नहीं, अज्ञान का कार्य होगा तो अनादि कैसे होगा? अनादि है तो फिर क्या हुआ? ज्ञान से अज्ञान अज्ञान कार्य की तरह निवृत्ति हो जाएगी, ये चार जो है उनकी निवृत्ति, क्योंकि अविद्या नहीं अविद्या कार्य, अविद्या की निवृत्ति होगी, अविद्या और कार्य चार में जीव ईश्वर जीव ईश्वर भेद अविद्या चैतन्य योग ये चार ही, अविद्या का कार्य है कार्य नहीं, अनादि उनसे कार्य कैसे होगा? उनकी निवृत्ति नहीं होगी। अनादि दृश्यानाम ज्ञान अनुच्छेद्य अविद्या तत्कार्य तदुच्छेद्यत्वात्, तदुच्छेद्य अविद्या उच्छेद्य, अविद्या के द्वारा उच्छेद्य अज्ञान है अज्ञान कार्य है, अविद्या उच्छेद्य अज्ञान है अज्ञान का कार्य है दोनों नहीं, अविद्या उच्छेद्य हाँ विद्या विद्या से उच्छेद्य, विद्या से ज्ञान से उच्छेद्य अविद्या और अविद्या का कार्य, अविद्या तत्कार्य तद उच्छेद्यत्वात् विद्या उच्छेद्यत्वात्, विद्या उच्छेद्य कौन है? अविद्या तत्कार्य, अनादि दृश्य उच्छेद्य नहीं, इसलिए क्या हुआ? तत्व ज्ञान उत्पत्ति के द्वितीय क्षण सब दृश्य का उच्छेद कैसे हो जाएगा? चार अनादि दृश्य रह जाएंगे, तत्राह मिथ्याबंध इति, इसलिए क्या मिथ्याबंध विधुनने, मिथ्याबंध विधुनने न विकल्पजित इति योजना, मिथ्याबंध विधुनने न विकल्पजित, मिथ्या अविद्या तत्कार्य निवृत्ति होने से सर्वदृश्य रहित होता है, विकल्प जित का क्या अर्थ? अनादि साधारण दृश्य सामान्य का भाव, तो मिथ्याबंध विधुना ने अविकल्प जित, तथा च अविद्या उच्छेदन दृश्य उच्छेदवान इत्यर्थ लाभात्, मिथ्याबंध विधुना ने विकल्प जित, विकल्प जित का तो दृश्य उच्छेद, विधुना ने कौन से? अविद्या उच्छेदन दृश्य उच्छेदवान ये अर्थ हुआ, अविद्या उच्छेदन दृश्य उच्छेदवान, इसे धूमे न बनीमान अविद्या उच्छेदन दृश्य उच्छेदवान ये अर्थ हुआ, और अविद्या उच्छेद से दृश्य उच्छेद व्याप्यत लाभे न धूमे न बनीमान, धूम बनी का व्याप्य है, इस प्रकार अविद्या उच्छेदन दृश्य उच्छेदवान तो व्याप्य कौन होगा? अविद्या उच्छेद हो गया व्याप्य, किसका? अविद्या उच्छेद से दृश्य उच्छेद व्याप्यता लाभे न धूमे न बनीमान, धूम में बनी व्याप्य तो है, अविद्या उच्छेद न दृश्य उच्छेद, श्लोक में कहाँ कहा अविद्या उच्छेद न, श्लोक में कहा कि अविद्या उच्छेद न, अविद्या उच्छेद न दृश्य उच्छेद, मिथ्या बंध विद्युन अनेन ये अविद्या उच्छेद है ना के मिथ्या बंध विद्यु का अर्थ क्या क्या मिथ्या बंध विद्युन न अविद्या तत्कार्य शून्य पहला आया प्रथम बाईं तरफ नहीं पहला आया मिथ्या बंध विद्युन क्या है अविद्या तत्कार्य शून्यत्व अदृश्य शून्यत्व है विकल्प जित का क्या अर्थ अनादि साधारण दृश्य शून्यत्व तो मिथ्या बंध विद्युन अविद्या उच्छेद तो नहीं अविद्या उच्छेद दृश्य उच्छेद अविद्या उच्छेद है ना दृश्य उच्छेद अविद्या उच्छेद है ना दृश्य उच्छेद वाहन अविद्या उच्छेद हो गया व्याप्य दृश्य उच्छेद हो गया व्यापक अविद्या उच्छेद कहा गया मिथ्या बंध विद्युन ऐसे क्या कहा गया अविद्या उच्छेद बंध विद्युन जो अविद्या तत्कार्य शून्य न और दृश्य उच्छेद कहा गया विकल्प उचित विकल्प एवं सामान्य दृश्य आ गया अविद्या उच्छेद न दृश्य उच्छेदवान व्याप्यता लाभ है न अविद्या रूप बंध से मिथ्यात उक्त्वा अविद्या उच्छेद है व्याप्य अविद्या स्वयं बंध है मिथ्या मिथ्यात उक्त्या अविद्या प्रयुक्त दृश्य मात्र से मिथ्यात्व लाभ है न अविद्या यदि मिथ्या है तो अविद्या प्रयुक्त जितने सब मिथ्या है मिथ्यात उक्त्या अविद्या प्रयुक्त दृश्य मात्र से सारा दृश्य अविद्या प्रयुक्त प्रयुक्त मतलब अविद्या जानने नहीं अविद्या प्रयुक्त जैसे ईश्वर जीव का भेद अविद्या जानने नहीं किंतु अविद्या को उसका प्रयोजक माना जाता है घट भाव कपाल भाव कपाल जन्य है घट कपाल सत्य घट सत्यम इसलिए कपाल जन्य घट भाव कपाल भाव है घट भाव तो घट भाव का जनक कौन होगा कपाल भाव होगा कपाल सत्य घट सत्यम तो कपालम घट से जनकम कपाल भाव है घट भाव तो घट भाव का जनक कपाल भाव होगा ये प्रयोजक होता है कारणाभाव कार्यभाव का प्रयोजक क्योंकि घट प्रागभाव अनादि उसका जनक कपाला भाव कैसे होगा कपाल जो तो नहीं तब तो घट नहीं बना घट का प्रागभाव है कपालन पर बन जाएगा इसलिए कपाला भाव कारणाभाव को कार्याभाव का प्रयोजक मानते हैं इसी प्रकार यहाँ अविद्या प्रयोजक होता है अनादि जीव ईश्वर भेद संबंधादि का प्रयोजक प्रयोजक होने से क्या होगा जो अविद्या नहीं रहे तो नहीं अविद्या नहीं रहे तो नहीं रहे किंतु अविद्या उसका जनक नहीं अविद्या जनक नहीं किंतु नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा ऐसे प्रयोजक कपाल रहने से घट रहेगा कपाल नहीं रहेगा तो वो तो ऐसा है ऐसा है कपाल रहने पर भी घट रहेगा कोई जरूरी नहीं कपाल नहीं रहने पर घट नहीं रहता है हाँ ये व्याप्य है कार्य है तो उसके पहले कारण रहेगा कारण है तो उसके उत्तर भी कार्य होगा ऐसी जरूरी नहीं इसलिए कार्य नियत पूर्ववृत्तित्वम कारण व्यापक है कारण में कार्य में व्याप्य कार्य है तो कारण व्यापक रहेगा अनादि दिशाना भी ज्ञान उच्छेद लाभात उक्त व्याप्यता व्याप्यता है संभव अविद्या प्रयुक्त दृश्य मात्र से मिथ्या तो लाभ है ना अविद्या प्रयुक्त दृश्य हो गया सब मिथ्या तो अनादि दृश्य जितने हैं अविद्या प्रयुक्त है तो अविद्या प्रयुक्त होने के कारण ज्ञान उच्छेद लाभात ज्ञान उच्छेद हो जाएगा उक्त व्याप्यता संबंध हो तो ज्ञान उच्छेद होने पर ज्ञान उच्छेदित हो जाएगा व्याप्यता जो बताया व्याप्यता का बताइए अविद्या उच्छेद में दृश्य उच्छेद व्याप्यता लाभ तथा च सर्वदृश्य उच्छेद उपलक्षित परमानंद रूप आत्मरूप कैवल्य प्राप्ति तत्वज्ञान उत्तरमेव न तत्क्षणे इति न उद्देश्यता आवश्यक थी विषयत्वकालीनत्व विधेय मुख्य लाभे विवक्षितम यही पहले चल रहा था विधेय में उद्देश्यता आवश्यक आवश्यक कालीनत्व नहीं है तो फिर क्या हुआ सर्वदृश्य उच्छेद उपलक्षित परमानंद रूप सर्वदृश्य मात्र उच्छेद उपलक्षित परमानंद रूप कैवल्य प्राप्ति विधेय काल में वो तत्वज्ञान उत्तर में वह तत्वज्ञान के उत्तर है न तत्क्षण तत्वज्ञान क्षण में नहीं होगा उच्छेद उसमें है इति न उद्देश्यता आवश्यक धी विषयत्व कालीनत्व उद्देश्यता आवश्यक ज्ञान विषयत्व जिस समय अखंड धि गोचरत्व उस काल में मोक्ष नहीं है कारण तो विधेय मोक्ष लाभ है विवोकितम। मोक्ष में विधेय मोक्ष, मोक्ष में अखंड दिगोचर तो कालीनत्व नहीं है, अखंड दिगोचर तो ज्ञान तत्कालीनत्व मोक्ष में नहीं है। ऐसे जो पहले कहा था उद्देश्यता आवश्यक अवच्छिन्न कालीनत्व विधेय में नहीं है। उज्जित जो दिया है उज्ज विसर्ग निष्ठा प्रत्यय, निष्ठा अतीत में निष्ठा प्रत्ययन उच्छेद से अतीत काले मोक्ष प्राप्त लाभात। देखो निष्ठा प्रत्ययन उच्छेद से अतीत काले मोक्ष प्राप्त लाभात। अभी उज्जित हो गया विकल्प रहित उच्छेद, अतीत काल में कौन होगा मोक्ष उच्छेद अतीत काल में बताओ। उच्छेद से अतीत काल में उच्छेद है, अतीत काल में मोक्ष उच्छेद अतीत काल में मोक्ष। उसके बाद देखो हिंदी अर्थ में क्या दिया, अतः अविद्या उच्छेद के अतीत क्षण में ही मोक्ष प्राप्ति। इसमें उसमें क्या हिंदी क्या देखो इसमें उसमें संशोधन क्या नहीं देखो पुस्तक लाख में देख लेंगे। अविद्या उच्छेद की अतीतता के काल में ही मोक्ष प्राप्ति निश्चित होती है। अविद्या उच्छेद की अतीतता के काल में इसे क्या अर्थ होता निकलो, अविद्या उच्छेद की अतीतता के काल में मोक्ष प्राप्ति निश्चित है। वो तो पुस्तक हमारे पास है, ये तो दिया है तुम्हें स्पष्ट नहीं किया, ये थोड़ा हिंदी अर्थ गलत है। इसने दिया ना हिंदी अर्थ ठीक नहीं है, वो मैं कर दिया कैसे क्या है उसका अर्थ निकलता है तो पढ़ो अर्थ देखो आप पढ़ो मिलता है तुम्हें क्या उसमें निकले बताओ। अविद्या उच्छेद की अतीतता के काल में जो तो अविद्या उच्छेद जब अतीत हो गया उस समय अविद्या उच्छेद की अतीतता के काल में नहीं। उसका अर्थ कैसा है जो अन्य देश लिखना है टिप्पणी लिख लो, यहाँ जो दिया है ना निष्ठा प्रत्यय न उच्छेद से अतीत काले मोक्ष प्राप्ति लाभात। मोक्ष प्राप्ति पंचमे अर्थ है, पंचमे अर्थ मोक्ष प्राप्ति अतीत काले उच्छेद से लाभात। ऐसा मोक्ष प्राप्ति अतीत काले उच्छेद से लाभात ये अन्य करना कैसा नहीं होगा, मोक्ष प्राप्ति अतीत काले उच्छेद से लाभात। ये अन्य मूल पाठ तो ठीक है किंतु इसमें हिंदी अर्थ ठीक नहीं, इसमें कर दिया उच्छेद के अतीत। इसमें ये अन्वय दिया क्या लघुचंद क्या मैं जैसे बताया मोक्ष प्राप्ति है अतीत काले उच्छेद से लाभात इत अन्वय नहीं नहीं हाँ इसको लेकर न दे नहीं होगा ऐसे अर्थ निकलेगा। ये अविद्या उच्छेद के अतीत क्षण दिया है ना उसको परक्षण कर देना चाहिए, अतीत क्षण ठीक नहीं तो ऐसा अन्य होगा क्योंकि अविद्या पाठ में क्या है उच्छेद से अतीत काले मोक्ष प्राप्ति है। देखो उच्छेद से षष्ठी अंत है और मोक्ष प्राप्ति है पंचमी षष्ठी दोनों हो सकती है, दोनों हो सकती है। तो अतीत काल का अन्वय किसके साथ करना, उच्छेद की यदि पंचमी तो करते हैं ना उच्छेदात अतीत काले उच्छेद के अतीत काले और उच्छेद से अतीत काले कहेंगे तो उच्छेद के अतीत काले में ऐसे अर्थ नहीं हिंदी में तो हो जाता है मोक्ष प्राप्ति अतीत काले। मोक्ष प्राप्ति पंचमेंद कर दो, मोक्ष प्राप्ति के पूर्व काल में उच्छेद से लाभात। मोक्ष प्राप्ति के पूर्व क्षण में उच्छेद, मोक्ष बाद में उच्छेद पहले, इसलिए इस अन्य होगा मोक्ष प्राप्ति अतीत काले उच्छेद से लाभात। अर्थात हिंदी अर्थ में अविद्या उच्छेद के अतीत क्षण में मोक्ष प्राप्ति दिया, अविद्या उच्छेद के परक्षण में मोक्ष अविद्या नहीं अतीत क्षण परक्षण चाहिए, अविद्या उच्छेद के परक्षण में मोक्ष, अविद्या उच्छेद के अतीत क्षण अविद्या उच्छेद अतीत होने पर ऐसा नहीं, अविद्या उच्छेद के परक्षण में मोक्ष। अर्थात पहले अविद्या उच्छेद आगे मोक्ष होगा। अत्यंत अभावत्व विशिष्ट रूप से उच्छेद से आप जो उच्छेद है दृश्य उच्छेद, अभी पूरा विष्णु विकल्प उचित उच्छेद हो गया, दृश्य मात्र का उच्छेद अविद्या नहीं, दृश्य पत्र का उच्छेद, दृश्य मात्र उच्छेद हो गया अभाव रूप, अत्यंत अभाव रूप, अत्यंत अभाव तो विशिष्ट रूप से उच्छेद से वो भी दृश्य है अविद्या, जो दृश्य उच्छेद दृश्य का नाश भी दृश्य है दृश्यता, तादृश्य मुख्य कार्य तस्य अति तत्वादित भाव, तत्वज्ञान उत्तर मुख्य कार्य, तत्वज्ञान उत्तर जो मुख्य कार्य में तस्य अति तत्वात् वो भी अतीत है, वो कौन दृश्य वो भी समाप्त हो जाएगा तत्वज्ञान उत्तर काल में, तत्वज्ञान उत्तर काल क्या है मुख्य काल, मुख्य काल में वो भी समाप्त अतीत हो गया, दृश्य का वो भी दृश्य का अतीत हो गया मतलब उसका भी समाप्त है, उच्छेद के भी अतीत हो मतलब सर्वदृश्य जो दृश्य का उच्छेद है वो भी पूर्व क्षण में रहा, रहन से उसी समय में मुख्य नहीं होगा, इसलिए मुख्य काल के पहले वो समाप्त होना चाहिए सब दृश्य का अभाव। कीदृश मोक्षम कीदृशम तत्रा, मोक्ष कैसा है परमानंद एकतानात्मकम, ये है ना मुख्या बंद मिथ्या बंदे न मिथ्या बंदे न मिथ्याबंध विधुना ने न मिथ्याबंध विधुना ने न परमानंद एकतानात्मकम, ये मुख्य ठीक। ओम शन्नो मित्र।